أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الأنبياء ده أتسل ويشتم آيات سخشرو برشبيتم آيات باني ختم سورة د دې رابط د ما قبل سره د دې چې د صورت د سره څخه بیا تر دغه ځای چې اوس موږ در سره ویلې دي په دې کې د توحید او د رسالت داسې یو ډېره برخه په دغه کې وه چې د الله وحدانیت یې بیانوه او د نبي علیه الصلات وسلام رسالت او بیا چې د دغه توحید او د رسالت څخه چې کوم څوک مخالفین و انکار یې کاوه د هغو د پاره عذاب د آخرت کې عموماً کښېښاوه چې د شک وتل یې ټولو ته په آخرت کې عذاب ورکول کېږي او د دې دنیا د پاره چې دی عذاب یې د ځینو ځینو د پاره ولې کافران داسې نه دي چې ګورته ته په دې دنیا کې عذاب ورکول کېږي چا او چا ته په دې دنیا کې سزا ورکول شوې ده او پاته د آخرت عذاب هغه عام دي وګورو ته ورکول کېږي نو ګواکې درې خبرې مخکې ذکر شوې وې د الله توحید د نبي علیه السلام رسالت او چې کوم څوک د دغه دواړو څخه انکار کوي د هغه دپاره استحقاق د عذاب په آخرت کې عموماً په دنیا کې ګای ګای ده اوس دغه مضمون چې دی په ذکر د یو څو قصو تاییدوي د څو رسولانو قصې راپېشي نو د دې تایید به څنګه په اوسې داسې بره به مثلا موسی او هارون بره به خو دغه دوو هم دغه دی رسالت ورکول سوی دی نو رسالت که په انسانانو کې چې انسان وي دا نابلده کار نو هغه بیا ولې مني نو نبی علیه السلام که رسول سی هم نو په دا قصه دا هغه تایید کیږي توحید دا هغه تایید دیس کیږي خو چې دغه موسی او هارون چې ته منې ای یهودي و نصرانی مثلا عیسی علیه السلام منې دا نصرانی ته وایي خو هغو هم دغه توحید بیاناوه نو چاله ته دغه سره بد نه یې سدی د نبی علی سلام سره به وی بد یې او په جیزی منځي من کې به د جیزینو قومو هغه هلاک ذکر کی چې دغه دغه قوم په عذاب هلاک شو نو هغه خبره به مثبته چې په دې دنیا کې کافر ته غي عذاب ورکول کیږي او د آخرت غي خو عمومي دی هغه خدای شک او تلګ نو ذکر د دا قصو چې وس شروع کیږي د هر هر قصه هم د توحید تایید کیږي چې ګوره زړونه بیان چې په خاطر سوي هم دغه خبره کوي هم د رسالت تایید کیږي چې هغه رسولان هم انسانان ولکه دغه نبی علیه الصلاه والسلام هم د عذاب تایید کیږي چې هغه د ځینې قومونه هلاک سوي په دې دنیا کې نو کېدای شي د مکه قریش ته په دې دنیا کې عذاب ورلره ورکول شي کېدای شي مضمون ته متوجه است نو د اوله قصه چې دلته ذکر کیږي هغه د موسی او د هارون ده په دا یو درې آیات کې فقط مختصر ذکر کیږي برای د ابراهیم علیه السلام قصه شروع کیږي د شه الله فرمای ولقد اتاقق سره اتینا مجور کړي موسی او موسی ته و هارون او هارون دی دواړو ته چې سره ورونه و دی ته مجور کړي وو الفرقان فرقان مور کړي فرقان څه معنی هغه څه شی مور کړي وو فرق کوونکی د حق د باطل وو الفرقان فرق کوونکی دغه ترجمه اسوله د فرقان مجور کړي موسی او هارون ته الفرقان فرق کوونکی د حق د باطل و غضیاء او روشنایی مور کړي وو چې خلق لار په پیدا کی و ذکرا او پند مور کړي ول متقین د پاره د پریزګارانو چې د پریزګارانو د پاره پر پند تکشي کی نو د درې سره صفته د چا دي چې فرق کوونکی ام دی رونا ام د ذکر ام دی غنو تورات چې تورات مور کړي نو یو تفسیر دغه رقم څه چې د مادر تو فرقان غضیا ذکر درې سره د چا صفتونه سول د تورات صفتونه سول تورات فرق کوونکی دی تورات رونا ده خلق تلار مخلق لار په پیدا کې د پر چراغ تورات ذکر پاندې د فار د متقین علامه قرطبی رحمه الله چې دی هغه به د شکر دی هغه دغه فرقان چې دی د فرقان څخه فرق کوونکی د حق د باطل معنا حسیه ده خو تورات نه دی ځنی مراد د دې څه چې مراد دی د دې څه هغه امداد هغه کومکونه چې پر خاص خاص مواقع باندې د موسی او د هارون علی پاک کړي هغه کومکونه مراد مثلا یو هغه ځای چې شو هغه دا دی چې د موسی علیه الصلاه والسلام مور چې دی وسندخ ته واچو خو د فرعون د ذبح د بیری واچو چې الله لیه الله دغه امداد ده دو چې د فرعون د ذبح سی اخلاص کی مور ته الهام دا وکي چې په دریاب کې واچو دریاب راوړي د فرعون وکورته د فرعون په کور کې لیکي دغه غټ امداد وي چې کوم دشمن چې ده په قتل پسې وی چې الله لیه داغه په غیش کې واچو چې وسلو یو وسو له یواده پچی په کور کې چاغم د سه بچا چې د خدای دعوا کړی ده نو پس نه از نعمتو به دی لیسوی الله ته نه راوي خدای امداد دی ابا فرعون دا غس ار څوک چې خپل دشمن ته دا غس ډوډۍ نه ور کوي مګر د په دې ناز او نوازش باندې لوي کې د الله پاک امداد نو دا امداد په خپل ځان کې پرخت کوون کې د حق د باطل چې دا معجزې کې وګوري چې د بنی اسرائیل او بیا زره کښنیان تر تیغ وختل الله سره او موسی علی السلام بچاو صدا بچ د محفوظ د حفاظت بچاو د تچا ور کوي خو الله ور کې دا یو امداد پر یو خاص موقع ور کې دا ډیره خاص موقع بل موقع چې دا غه د فرعون زلالت و ذلیل والدی چې کوم وخت موسی علیه السلام بیا راغی د شعیب علیه السلام د خواصه خرالی چې دروازه ور وټکول راوتی ورزه تا ته دعوت تر کوم چې الله عز وجل ومنه اول سنه ولدی شروع کی معبود خزام الله خزام نو دلته چې دلائل سره شروع وسول دغه وخت کې چې د موسی علیه السلام باندې بیا ورسته هغه معجزه ښکارا کړه فرعون سونه ذلیل شو اگر جادوگران و گرد دلت ایمان بر راوری که نراری خدا قصد تیسی آورید دلید دا بل خاص موقع ده چه علاو دلت امداد ورکی پر یو سر بانجی پس رو جادوگران ده پر عور سر در طول زهیل سو اوخو ایمان راوری پر عور پر اخبر کو پر بانجی پاتو سو نو دا بل یو امداد ده چه پرق ده حق ده باچل پا ده غزگری که پوسو بل خاص موقع هغه و چې د بنی اسرائیل روان کړ لاړ یوغه بحری قلزم ته چرسیدی د جې خو د فرعون کو چې سبا واس چاري ګرد ته شته دل را چنګ کی چې فرعونان ورته و دی تعالی او تعالی د دریا بو دی ته کوڅه کوڅه کی تر نه بوته سن یو دی چې او بل ک جوال داسې دریر او هغه دوله سپسی هغه در بچې سره لري چې سره وین او د فرعون لشکره ګرد په داغه او بو کې چې دی تر و دی پکشي کی غرق کی دا پر یو خاص موقع بل چې دی یو دسی امداد دی چې هغه فرق د حق د باطل درول چې هر څوک باید په دې پوسی چې دا په خدای نه بيدی توبه دې چې دا رقم دریر هغه چې په لکاره و برادر کا و درځي کوڅه کوڅه شي نو دغه سیمه واقع خاص خاص چې کوم امداد سوی دی هغه امداد خپل دغه فرق کوي چې دغه موسی حق دی اگر دشمنی باطل دی نو د فرقان څخه علامه قرطبی رحمه الله دغه مرادی فات زیا و ذکر د تورات صفات کینو اگر فرقان صفات نو پر اول تفسیر خود لري سره د چا صفات نو سره د تورات پر دې تفسیر باندې فرقان جلا د امداد شنو د سرجمه برکو پر دې دوم تفسیر ولقد بتحقیق سر اتینا مجور کړي و موسی و موساته و هارون و هارون ته چورور دی الفرقان اگر امداد چ فرقون کی د حق د باکل اگر امداد مور لور کړي و وغضیا ان رونا و سراغ و ذکرا او پند للمتقین د پاره د چا د متقین او چاغن به تورات دی د رونا و د پند کار به چاکا و د به سپت اگر تورات ته پاره سو فرقان د اگر امداد د پاره استعمال سو اگر کومک د الله تعالی غیبی چ پر دې سو موقعی د موسی علی السلام سره کړي دی پس یا الله تعالی د متقین بیان کی چې په تورات کې چې ذکر د متقین د پرو کم متقین الذين يخشون ربهم بالغيب الذين اغم متقین یادهم يخشون چې دی بیریدل ربهم د رب څخه د دی بالغیب په نلی دل سره رب العالمین دا خلق لیدل دی وس مثلا په دا اوس زمانه کې مرتي سرپ کړل لیدل خدا رب اغه آثار و نقش و اغه دلایل د قدرت مجلد دی مگر بارونو ځنی بیری چې ار کار کوز رن از ریچ کې پدی کرا ټینکرم کې پدا کرا ټینکرم دی دا غسی بیری دل الذین د اغه کسان د متقین یخښونه چې دی بیری ربهم در رب څخه د دی بالغیب پنل دل دل نه دی ځنی بیری و هم من الساعه مشفقون وهم او دا غرنګ دوی ته متقان من الساعه د قیامت څخه هم مشفقون بیرې دن کې د قیامت هم وام اخس دی په لرزه دا به وي برای نو قیامت خود مسخرو د پاره نه راځي چې بیرته به اگر د انسانان د ژوند کې خود حساب د پاره راځي نو دا غرب چې د عزیز نه بیرې جن کغه په دغه غړي ناراض وز ما ټینګ از ما غریب کې وکی ټینګ کړ شکا شکی دوه ځخته نو دې د دغه ساعت ورځ څخه هم بیرې ساعت معنی قیامت لکه د الله چې بیرې د هغه ورځ هم بیرې جوړ خو هغه ورځ د حساب د چې الله حساب کوي نو د متقید وینې ښه د تبیا کړ چې د متقید په ځای کې دوه خو په جوی بیرې د رب العالمین سم بیرې خو قادر مطلق دین او د دغه ورځ څخه د قیامت بیرج خو د قادر مطلق په الکه ولکه او په اختیار کې د حساب مراکز ما غریبت وسه زه په حساب کې راوګرزه ورسوله نو دغه متقین د پاره د تورات ذکر او پندو نو برخ په تورات کې څه محکم راغلی دی چې دا بیر لري خو ګرد عملي کوي نو دغه د پاره پند سو کنه او هاذا ذکر مبارک خبر بیر تر علی د موسی او د هارون علی السلام قصه د مجمل از مر ذکر ته از مر زیان ته کیره کړ تفصیلی ورکی سو نو وجدي خبر په کچی کې په دې قصه کې خو په سورته عرب کې موږ ته سوال یاده خو دلته چې دی بارنه الا فق د سوای د قران خاطر خبر را وګرځیده چې د تورات خبره مو واوردل چې خدای او ذکر د موسی او د هارون ذکر مو واردې چې رسولان و او هاذا دغه قران ذکر دا خون پندې خو ذکر سچغه وقت یا ان و ذکر اچ تورات نه لا ته د قران نو چې شریم د قران کې بل بده خبر استه خدام ټول ذکر نو چې تورات منی او هغه سیری پر موسی نازل سوی نو دا به ولینا بلده کړ دی برای یاد ای شاعر دی دا ساحر دی دا د زانه دی جوړیدان د زانه نه دی و هاذا دغه قران ذکر دام یو پند مبارک برکتناک برکتناک څه معنی یعنی کثیر الفائده اشرف علی تنبی رحمه الله ده برکتنا کده معنی یو شی که برکت مور ډیر کار ځنی وخت څه ده برکت ده نو قران کریم په کثیر الفائده دی که څوک ورته متوجی شي ډیر ګټ بزنی وخت په خپل زندگی کې نو دا ذکر دی مبارکون برکتنا کدی د دې برکتو ډک دی کثیر الفائده دی انزلناه و موږ نازل کړی دی هدا دی علی او ځان ته نسبت وکړي کدا اس په خبره پوسیونو چې دام ذکر مبارک دی موږ نازل کړی دی نو اوس ته تجوی خبرې ثابت شوه یو دا خبره چې د الله عز وجل عادت شریفه دغه دی چې د زمانه پر پړاو باندې کتابونه نازلې د زمانه یو پړاو کې شیر بیا یو نبی راسي کتاب ورلره ورکی بیا چې بل پړاو کې شیر بل اخر نه پړاو دغه دی چې د نبی علی سلام سره ونه سبا تر قیامت د دې پړاو د پاره دغه ورکی نو چې د الله تعالی عادت انزال د کتابو دي کتابونه نازلې او بیا د قران په باره کې په صراحت ویل چې موږ نازل کړی دی نو د دې دوه خبرو سره سره چې د الله عادت هم در معلوم دی چې الله کتابونه نازلې انسانان محمل نه پریږدي انسانان به هدایت او به رهنما نه پریږدي دا غسل کې به شپانه رمه دا رقم نه کوي یو څوک تر سره لیږي او بیا په خصوصي د قران په باره کې ویل چې انزلناه موږ نازل کړی دي او بل هغه دی دلیل پروت دی د دې لپاره چې قران د الله تعالی کلام دی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله که شک پک شکل لري خو تاسو یې سوره جوړ کړئ خو دې موږ ملامت که مقابله وکړو اعوذ بالله نو شه چې دا خپل قران هم د خپل ځان څخه دغه دلایل وکړي د ته وایي چې د الله کلام کوي خو ته دوه آیات جوړ الله هم وایي چې انزلناه موږ نازل کړی دي عادت ما غدي کیږي چې موسی او هارون ته کتاب ورکړی دي نو دغه خبر ورسته اف انتم له منکرون آیا تر دغه خبر تر ښکاروالي ورسته هم فانتم تاسو له دا قران در منکرون انکار کوونکي نو بیا خو د انکار ځای ولا کفاته دي وسکاله تعالی ګر سره مزه کی ته کتاب نو نازل کړی تر نه پوری برابر نو تاوی چې نو قران څنګه نازل کی بل کتاب نه دی نازل شي خدای الله عادت تر معلوم شي چې دی نازل یې یا قران په خپل ځان کې د حقانیت دلیل نه درلود چې دا قران اعجاز دی یا الله نو ویل چې ما نازل کړی ته به انکار کولای چې دا ګر د خبرې نسته نو آیا فانتم تسله دلر منکرون انکار کوونکی است د دغه اظهارات سره سره لا انکار کوي قران نه مانی ترجیح زای پوری د موسی علیه السلام د قصه اشاره ختم سره زوبل زایته ورزو هغه بیا د ابراهیم علیه السلام قصه ده خدا هم د الله تعالی او رسول دی نبی دی که دا اسب خبره پویږي داغه بیان براو کی چاغه ګورم توحید ته دعوت کړی دی پر توحید جنگونو او مقابله کړی دی نو خدای توحید ته د قسم کیر کنه کیر او داغه رقم د پر رسول والی بنځ دی د الله رسول راجل سوی د نبی علی السلام تایید په کیر کنه کیر خدای هم دا قصه رسول دی او اس بیا د حساب بیان نه د دې قصو د ګرد مطلب یو دی چې د اغه سرته سره چې دغه ځای کور کې خبرې سوی چې توحید او رسالت او د منکرینو د پاره استحقاق د عذاب دو په دغه قصو دغه تایید کول کیږي د سپرمای ولقد فتاقق سر اتینا مجور کړی و الله پاک و ابراهیم و ابراهیم علی السلام رشد هو هدایت دغه حکیم المت رحمه الله په خوش فهمی باندې چې شکر دی تعبیر کړی مجوم هدایت لارښوونه زکاوت و ای پجی الک رشد است رشد دغه دی چې ته د خبر ورته وکي مغز ورته مصرف کې نو دې قرار خبره تکز دی یو څوک پڅی چې درې واره خبر ورته راوګرځي دی وېز ما دې ماګ ډبل دی بارم په خبر سر نه خلاصي نو الله وای ما و ابراهیم ته رشد ورکړی خوش فهمي معنا ش فهم چې دا خبر ما ځاغه بنیا جوړت کښې دی بل پر خبره درکې چې دا سراته وای نو په دې کې دغه استعداد الله تعالی شي ولقد بتحقيق سر اتينا مجور کړی وو ابراهيم و ابراهيم عليه صلوات و سلام ته رشد هو اغه هدايت او اغه ش په هم د چ ډیر ش د زين کې زی درلود من قبل په خاطر موسی او تر د هارون د سینه دي چې نه بوته چا څه ما زرا شروع دي د موسی او د هارون تر دې د مخله ابراهيم عليه السلام کې رسوي دغه ته مو ش رشد هدايت کړی وو كنا به عالمين علاوه و كنا مجو به په دغه ابراهیم سره یعنی بیرشته ده په دغه استعداد سره عالمین موږ علم درلودونکو موږ علم پر درلودي چې په دغه ابراهیم علیه السلام کې دغه رشد د دغه خوشبهمه استعداد پکښ کېستانو وکړه موږ و به په دغه ابراهیم یعنی په استعداد او لیاقت سره د چې د علما او عملا سون استعداد دی لري په دغه سره موږ و عالمین علم درلودونکي نو چې په استعداد خبرونه دروشت مو چې کی ولر ورکې چې دغه قابل دی چې ولر ورکې کې ک علمي رشد ک عملي دي سره سوال ایسي الله و دا هغه څه اټکلی نو ورکول سوی هغه کار استعداد مشتمل لکه موږ چې چاته یو حساب په لاس ورکو پر ځکه یو غټ دکانو یو مغازه د سٹور دی دلته چې منشي وټاکی نو براغه سٹور والا وای برای نو زه په د پیدم چې دا کار به د ولا کوي که په د پردی معنا دا استعداد او لیاقت د سره پروت دی د غسې الله پاک چې موږ چې د ته دا کار وکړو په د سره عالمین استعداد را معلوم موږ غو به په دغه ابراهیم یعنی په هغه لیاقت سره علمي او عملي چې د درلودي عالمین علم درلودونکي و موږ و ام اذ هغه وخت موږ د ته دا رشد ورلره ورک اغه دروش زای وسوای اذ هغه وخت قال چې د وویل لابیه وخپل پلار وقومه وخپل قوم تا خپل کلی چې دی دا هم جوار د دی تربرونه پلار و دغه چې د شو ما هذه التماثيل ما چې شي د هذه التماثيل دغه بوتا التي اغه انتم چتسي لها واغلر عاكفون عبادتكم كياس عقوب په یو شی ته انتظار کولی لکه معتکب چې دلته په انتظار کې ناست دی الله د رحمت او د بخشش چې الله پاک ماته بخښه وکړي د محلیه ته بخښه وکړي. دغه عاقب دغه دی چې چاته منتظر د عبادت په رقم باندې. نو تاسې چې دغه تماثیل و بوتانو ته یا پر سجدو منتظر یاست، پراته یاست، یا پر رکوع یا په ناسته کې ورته ناست یاست، زاری ورته کوي شیاس، بل دغه اوس څه شی دی؟ دا پښتنه هم دا رقم دی پر سپک رقمې ورته پېښ پر دغه څه بلای وي دي چې تاسې دلته عبادت ورته کوئ. دا خبره د دغه ځای را شروع کړې. نو رشد په دغه ځای کې دی چې خبره یې بېخکي راپورته کړل. اذ هغه وخت قاله چې ده وویل لابیه و خپل پلار ته و قومه و قوم ته دده والما چش دي هذه التماثيل. دا تماثيل چې دي دا جمع د تمثال ده. تمثال و هغه صورت کالبوت ته وایي چې روح نه یې پکښې کړي. دیم دغه سی صورتونه جوړ کړی و. نو ځینې صورتونه وای د حیوانات پر رقم لپک شو، مثلا د زمری پر رقم صورت، د شو خلکو پر رقم مجسمه جوړ کړی و. نو څوک به یو تو څوک بل تو بارل دانه بیا الله تعالی ته زموږ شفاعت کوي ولې جوړ کړی. نو دو فل ما چی شي هذه التماثيل دغه صورتون التي اغه انتم چې تس لها اغلر عاكفون عبادت کوون کیاس چې تس د عبادت د چی شي د دې کیسه است معلومه څه کار کولای شي. تماثيل خو مې درته ذکر کړه چې روح نه یې پکښې کې، یعنې خو ته په خپله پوهېږې چې د خپله ځای څه هغه ځای ته څه کېدای نه شي، ته بیا را اخلې جګ بې درې پر میز بېرجې دې څه پکې دا دی څه شي دا چې د عبادت یې. قالو دوی په جواب کې ورته وویل برای ول وجدنا آباءنا لها عابدین. وجدنا موږ پیدا کړي دي آباءنا پلرونه زموږ لها د پاره د دغه تماثیلو بوتانو عابدین عبادت کوونکي. وریرون دا تاته نه ده معلومه خو زموږ د پلار د نیکه څخه د دغه عبادت کېدی نو موږ هم دغه عبادت کوو. نو د پلار د نیکه لاره خو به نه پسې ایله کوو. د دوی دلیل ته کېدای شي متوجه شوس. دوی په خپل دلیل کې څه شي پیش کړي؟ تقلید یې پیش کړي، دلیل یې نه دی پیش کړی. پره بابا دغه رقم کول، بابا نیکه مې دغه رقم کول، څه دې کول چې پلار و نیکه دې کول؟ بس دغه دا د دې دلیل دی. نو دوی دغسې جواب ورکړل وجدنا موږ پیدا کړي دي آباءنا پلرونه زموږ لها د دغه تماثیلو دپاره عابدین عبادت کوونکي. دا خو د دوی د خوا جواب سو چې په تقلید یې ورلره ورکړي چې موږ د خپلو پلرو تقلید کوو. د ابراهیم علیه السلام سوال ګوره چې پر دا تقلید یې کوي. قال ابراهیم علیه السلام لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. لقد په تحقیق سره کنتم تاسی است، انتم تش و آباؤکم پلرون استش هم فی غدلال مبین پا گمرهی کی شکاره، فی غدلال پا گمرهی کی مبین شکاره. وز باید تش شو عمیق متوجه سی چه دی پا خپل دخپل پلارو با نکه تقلید پیش. ابراهیم علیه سلات و سلام دا دی دا تقلید را دیه. دلته وس بل خبره پیش شو دا زینی کسان دا وس بدبخت خلق چه پیدا سی ویدی چه وی مسلمان توی الکه تولی دا امین دا غس کرار وای دا پا زور وای اغه ورته با بعض موږ ملاسا به دغه رقم قرار وایز موږ پلارم دغه رقم قرار دی دغه آیات ورته وای انتم و اباؤکم فی ضلال مبین. ته په ګمری کې لکه د ابراهیم علیه السلام چې مشرکانو ته ویری دی دی و دغه مؤمن ته د دلیل وای. یا د مثال په تور دی و دغه مؤمن ته وای ته ولې زیارت ته ځې؟ اغه بابا از موږ ملاسا به متلی په بام دی دغه خبر چې ته مشرکی دا اشرف علی ثانوی رحمه الله وی اجازهونه غټ حماقت دی کوي په دغه نه جهالت کې غوټه دي چې دی پر مؤمنانو دغه آیات راپورته کوي. ابراهیم علیه السلام خدا ورته وایي چې ته او ستا پلار دواړه په غدلال کې څه منه، یعنې د خپل کار دپاره دلیل نه لرې. پلار چې دی هم وجه چاته عبادت کوه وجه بته پر دې دلیل درلودې خو هغه ګمراه و. نو ته چې بیا د بابا په خاطر کې خو ته هم ګمراه یې. نو دی ګمراه دی بابا چې ته هم ګمراه یې، هغه هم بلا دلیله دا کار کوه چې هم، یعنې ته د ړانده تقلید کوې. سړی چې تقلید کوي تقلید دا معنی در شا پر قدمو په پسې پسې روان وي. نو خو چې یو سړی خپله سترګه وري ړوند راولاړ سي باره دلته په صدرې کې ګوت ورباندې کړي په پسې یا پر سمه لار باندې ځکه نه ځي. نو چې یو ړوند مخه کې دا بل ړوند په پسې کې دا تقلید صحیح دی خو نه دی صحیح. بابا خو دا خپله دا چې د مخه کړي دي خو هغه لار نه ویني ځي مړي. نو د دې مثال خو دغه رقم دی چې بابا دې هم ړوند دلیل یې نه درلودې بچې سوچجې کولې ته در هغه بتارې ځي مړي په بابا پسې. یو د مؤمنانو مسله ده. نو چې دی زموږ ملا صاحب دا کار کوي نو دی بره وایي چې ته ملا صاحب دواړه په غدلال مبین کې است. نو ملا صاحب یې دلیل نه لري خو هغه یې لري خو په حدیث کې پرو دي په بر کې پرو دی دا قیاس سره کوم قیاس مع الفاریخ دی چې کوي د دنیا کا بل ابل ابل چې کاونه غو دلیل نه درلودي خدای نه کګانو سلسله چې واخې خو د نبی علیه السلام اصحاب ته بره رسیږي. خو غو دلیل د رودی پیغمبر د غسل دی صحابه د غسل د تابعین یدل نو دغه خو چې په خدای لږ مبین کې نه کی که دایس په خبره پوسی چې زام زه د خپل پلار په کول دار کوم دای ماته د آیات کې شیخ دای ما سره ظلم کین ابراهیم علیه السلام خپل تو پلار د دواړه په خدای لږ مبین کې است نو دا بل زومړی چې دا اوس بدبخت دی ما او پلار دواړه په خدای لږ مبین کې بولی خدای ظلم دی کې خو زما غد دلیل درلودي زکه نه لرم زه د تقلید کوم زه په دې شي ځم که دایس په مضمون پوهیږي نو د دې مثال د ابراهیم علیه السلام د پلرګنۍ او د ده د قوم مثال دی چې څو چړوند پړوند پسې و نو د آیات ورته ووایه زموږ د عام خلک چې دي دوی چې تقلید کوي په خپلو علماو پسې دي نو دوی هم ړوند پړوند پسې دي خو ړوند په بنا پسې دي ړوند دا نه معنی چې سترګې نه لري معنی دلیل د کتابونه نه دي ویلي وایي ما که نه دي ویلي ملا صاحب ویلي بس زه په ده پسې یم دا سر امام ابو حنیفه رحمه الله خو اصلي مقتدا دی هلته دا سلسله خو بره ګرد هلته رسیږي و همزه په ده باندې بره پسي نو دی دغه تطبیق چې دغه بدبختان پر موږ باندې کوي دوی په دې کې ډېر د جهالت څخه کار اخلي دا ظلم کوي د دې خلکو په باره کې خو بهرحال بېرته زه خبرې ته راځم دوی د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په باره کې دا خبره پیش کړله چې موږ خو پلار دغسې پیدا کړو زما بابا د دغه بت عبادت کوه قال دورت ورو لقد په تحقیق کنتم تسیاست انتم تسی تاکید یې واکي و اباؤکم پلرونه ستسي دا یاس پیغ دلالین په گمراهی کې مبین ښکاره برمله گمراهی د دلیل نه لري بته پر سجده پوره کې خو پیش کوي الهي دلیل پیش کوي چې وا خدای پاک یا په تورات کې نعوذ بالله ویل یا په انجیل کې ویل یا په زبور کې یا په صحیفو کې یا په قران کې چې د بتانو عبادت کوي نو چې یو دلیل نشته د کومې خواه کوي دا خو د ابراهیم علیه السلام خبرو سعودي کې ویل قالو دې باره په صورت ویل اجئتنا بالحق جئت آیاتارا تکر دینا و مشت بالحق پر اشتاسر داغ خبر چه تا مشت رارو توسر شکه داغ سوای زرج داغ رکم دی نیل که سوک چه خبر که برته تزره شتر اشتا یارک مسخریه که دارک دیم پر ابراهیم دا شک نراتی چه ابراهیم بده جه بطانو دون سپکاوی که مشت بدارکم برال توسر اشتا وای که مازی گپی که یم قالوا دول اجئت اياتارا تغوكينا ومشت پج خبره بالحق پرشتاسر دا واسترشتا وایز رجم دا قصدی ام انت من اللاعبين ام انت اياكتي من اللاعبين دا مسخروك ومسخ كماز بازي كه مسخريه كه داركم دده درك معلومي دده درك معلوم چې دا خبره د زړه ده ک د زړه خو نو معلومدار برای دی پاپا کار اکه مسخره و الک دی خبره وکړه د چی رسول بسی لاک دا پشتنه وکړه قال ابراهيم عليه السلام قلت بل ربكم رب السماوات والارض بل المسخره ولكم زمر فتبارك ده مسخره بل تعتمنا ده بل مش ده خبر قال دورت يا مسخره نكم بل دس ده ربكم رب ستاسي دي رب السماوات والارض رب ورب دي السماوات ده اسمانو ده اسمانو نش بر اري اري ده رب خالق مالك متصرف والارض او ده مذكر خالق مالك متصرف الذي ذا اغزت فطرهن فطرت في ذاك يهن دغر چې د امزکو اسمانونو نه ده هونه زمیر امزکو اسمانو ته راځي رب ستس اغه رب دې چې د اسمانو د امزکو رب دې دغ بتان اچې لانه چې ته چپا پروته بل چا سجدا کوي سجدا و الله ته وکړه اغه معبود دین و ته ستس رب اغه دین و انا اوزه على ذلكم پردغه خبره وتشتوای من الشاهدين زد شاهدور کوم کو څخه دلیل پر لرم شاهد خو هغه دی چې خبره کی دلیل پر لري وس پاره ځکه ګورم مولا قاری تا هغه سب سودا سره کړی زه نه یم زه شاهد یاده کوم دا شاهدی سیده ولی خود دلیل نسته که زه حاضرم سودا مسره کړی بره په تیس کې دعوه پیښه شه درس زه شاهد یاده کوم شاهد څه مری دلیل زه پیښم چې په د استر کې مولا سترګي مې دلیل دی په دغه غوږو مې د دې خبره وارده شاهد هغه دی چې خبره د دلیل سره یې نو ابراهیم علیه السلام د ځان تعبیر په چاو کې د شاهدین برر زه پر دې خبره چې رب د اسمانو د مزه کستې سره دی بل رب نه لري پر دې زه شاهد یم دلیل لرم پیدا کړی چا یې خو ژوند څوک درکې دا روح او دا سترګې او دا غوږونه د انامونه چې ګر د رب درکې نو معبود ولي هغه دی خدای دا دلیل پېښه ولی چې ځکه د ځان تعبیر په چاو کې په شاهد باندې چې زه د شاهدینو څخه یې معنی زه د دې خبرې قول په دلیل سره کوم دغه سوایل نو وانا او زه على ذلكم پر دغه خبره وتشتوم من الشاهدين د شاهدي ورکوونکو څخه یې ملا قارین تو خونم ده خاتمه وای چې ده ختمونه وسی فالت په خاتمو کې چلی و نحن علی ذلک من الشاهدین الت ذلک پر ذکر سوی دی اغه چې خطاب یو ته کیا که حاضرین ډیرو په ختم کې الت ذلکم وای کړه د مثال دی ګوره دا باندې دا ظاهر علی ولی خدا خطاب چې ډیرو تراسی ذلیخ اشاره ده اشاره خو د قران ته کې ابراهیم وای خپل خبره ته کې الته قران ته کې پر دا قران کو تا ته نو ته وته خطاب کې کاست د خدای مخلوق ناسی غو ته خطاب کې دا که کومه کوم کې دا چې دی خود مخاطب قاتل سره اوري ګوره دا د ابراهیم علیه الصلاه والسلام خطاب چې اعلان نقل کړي چې خلک دې ځانی کوم وي نه لته بم دغه سوای چې و نحنو علی ذلکم خلته تو نحنو وای نو نحنو چې جامه سره معنا موږ دی ری پسې چې خطاب کې علی ذلکم به برابر وای نو که کته په خپل په کوم اړه اگر چې ارته کلی کل سوي دی لکه دلته چې په کوم اوري نو رانه څه فرق دی خو حالت ما زده ان پر ځای نحنو دی ونحن على ذلك من الشاهدين اگرت لكل ذلك لد مفرد پار لیکل سویدی نو هغه ک یو د تناسو برابرته چ و انا على ذلك چ مخاطبین ډیر سول ک د ابراهیم علی السلام مخاطبین ډیر ذلکم کافی ورته واړه ولا ک دا غزاینو نو پاره ختمه کیم دغه سوای ال تقاریان یم لاین چ پر اسغه چن وشته دغه سوای معنا ته برده نه په پویر یا پام نو ورته کی ابره چ پر خړه ور لغه شین و وانا ذا على ذلك پر دغه خبره چ درته و میکړه چ رب ستیس اگر رب د اسمانو دم ذکری کوم و متشته وایم پر دغه باندې من شاهدین د شاهدی ورکوم کو څه خیم په دلیل باندې خبره کوم د تقلید پر کوم نه دي شپلانی ویا پلانی وای دا سنت مداخله دي سره مکالمه وسوله بارنه ابراهیم علی السلام د ځان سره داس قرار ول وتالله لاکیدن اسنامکم دا چه د پاره د قسم د لکه موږ وای والله دا الله نو خو چې دی و نه دی ورسره دا و خو د قسم د پاره لکه پرتنه وای والله دا رقم دا و خو د قسم د پاره رښ معنی ز قسم اخلم څوک څوک و نه وای بیا بالله دا رقم ته بیا د قسم د پاره څوک څوک بیا و دوار نه وای کی وای وای وای تلای او چې پښتوني او غزا پرس باروند وی والله بالله تلا ثم بالله برانو سره پسیک چا دی کینو کی ډیر غزا برای پسل اسن په کله ما ده کند پښتون تلا خو نو خصه اوری دل لکه یو تلا خو تر سره مشروعیت لري ګرده سلاسه او واقع کی په اوله پلا مغلزه کی خلاصه هغه خبره تپریر ده دغه کی د پاره د قسم نو ول وتالله ابراهیم علی السلام زما جه په اله قسم لا اكيد ان چې زب چم کوم اسنام کوم ودا بتانو تستاس برای د پریخ خدای کړده متود از یو کل پکو بعد ان ورست راغ تولو چتی سی وګرځیږي مخ واړو تولو چتی سی وګرځیږي مدبرین شاګرځوون کی چتی ستې خو مخ واړو شامه بتس زه د دې په جبه پېژم دا خبره چې د وکړو د دې مجمع خو ډیر یو خو د کلی خلک ډېر د ګرد حاضر نه وي او څه حاضر دا یو څه چې حاضر و په دوکې پرس ک په سلو کې یو دوه درو ده د خبره واورې د چکراره وکړه انور نه واورې دو درو بیا چې دی غو پاک نه پوه کیش بابا یو الک دی خبره وکړه بالا سره روان شه پسانه بیا بل ځای راځي په سورت صافات کې الته بار بیا څه ذکر ستاده دی قصه چې د دینو د اختر ورځ وو د اختر په ورځ لکه اوس د چپرستان نوروز چې دا راځي بار میلی دی بس ته د ایران مجوس د اختر ورځ مر اختر خو نو کښنه اختر او لوی اختر د مجوس اختر د نوروز ورځ ده د هغه وخت د بقایا وی پات دی په ایران کې ګل سره د اختر دی چټچان نه لري لکه د ورځې اختر دار کم خوده دی او غنی کګان چې چش پرسته هغه ریواج به شي کې پات نو په اوغ خلکو کې د ریواج یو وخت لري درلودي د شتو ته به وتر نو په دې ورځ بیا دی د اختر خوراک د اختر په ورځ کې خوراکونه به د مخه تیار کړ را به وړه بوتان ته به کې شول داس تار بت مختی غوری یشی بلکی مالی دا یشی پیو کی غوش بلکی ورج دا د صد پاره کور بارل دل تجدا پراتی مش بولار سی ملا بو اچشستی رسو ساکری مو کی بارن وږي چراس دا شیان کی بنو برکتم نازل سوی بزرگ سی په ایمان لکه یو ساش کی سره اچ شیر کی خوردا چکری ولی خل د بت مد د بت و مخته ادي معنا څلور غنټه پروت یا پنځه غنټه پروت نو وس دا شی متبرک سوی دی د برکت دک دی برابر به وخر نو دا غزاوی اگر دور تک شیر شول دی په میلا باندې ولاره ابراهیم علی السلام ول زه نه جوړم طبیعت مې ایش سره برابر نه دی زنه زما درسه دی پاتو شادی چې ولاره بره خوشاله دی درم سالی بول عبادت گاوی ول چوارلی بره چورته ودر برل مجلس ول نه سر کوی د غیناس کیاس نو ولې پر دې دار بخراوارو چول مالکم لا تنتقون په سر صفات کې الته دار کوم راځي یو نیو یم د نیو یم آیات په دغه سایاتو کې ان شاء الله راځي بل خبرې ولې نه کوي بارې مستولار بل الا تاکلون خوراکم نه کوي شان دغه څه پراته کې برې ته برو تکاش دې وسارت اخو دا کو دا کوي و دا ما توله ما توله په دې کې یو غټ غټ په دې معنی دی یا معنا د جسیه په اعتبار غټو بدن یې ډېر غټ یور جوړ کړی و، یا دا معنا د احترام په خاطر ډېر غټ چې دغه ته به ډېر عبادت کړي برای نو ته به راوړې چې د په اوږه کې ورواچوه برای ځینې ولاړ چې ولاړې نو خو به هم ځکه په ډبرو ډکه سوره خو دوی د ډبرو څخه جوړ دوی چې راله په خوشحالي چې اوس هغه خوراکونه راواخلي نو بره خو خوراکونه هم د ډبرو ډکو سره د هغه هم سره پاشلي و خراب کړي و چې راله بره ورته تا چا کړي ورته ودرېدل چې ودرېدل وروسته په هغه خلکو کې ما یو دوه درې و چې د ابراهیم علیه السلام دغه قسم یې اورېدلې بهرا دلته یو ځوان دی دا ځوان دغسې خبرې پخوا هم کږې کږې کولې د دوی په باره کې کېدای سي هغه دی نو دی بره را پیش کړي بهرل دا کار چا کړی دی تور خو هغه غټ تبر په غاړه کې دی داسې پوښتنه وه دی به یې خپله در وښي چې چا کړی دی نو ولې چې یادی دی چې دا تبر یې په غاړه کې ورته اچولی دی او که نه یې در شیخ یې بره دی ودرېدل چې نو د ډبرې څه څنګه پوښتنه وکړم چې وایې یادی دی نو بره دی ورګوره نو چې نه دی خپل وهونکي در شوالی شي ودوم وانه دی وعلي نو دې ته عبادت څنګه کوي مقابله د تعزیه سره شروع سره نو ګوره دا غدی پر توحید باندې ابراهیم علی السلام د جنگ کړی دی نبی علی السلام چې جنگ پر کې دا ولنه ولاده پر ابراهیم علی السلام ګر درودونه وای اسماني اس چې خواغه کردار خدا غدی نو نبی علی السلام کده مکه بوتان متی ولی خلق خو به دی خود درته د بوتان عبادت کول کې دا کیسه دا سره روانه ده نو دا درته چې ولاړو چې وو چې ویل چې ولزخ پر دې خبره شاهد يم چې دا غستی سراب نه دی رب سیس چې دی هغه دی چې خالق د اسمانو د مزکو دی بهر ال وطن الله قسم می دی قسم یې واغستی په داتې ور سر مرګره ل اکی دن خمخه به زیو کید چم سنجوم کوم به اسنام کوم بو بتانو تستاس څه وخت به کوم بعد ان روس درغه تولو چې تاسو وګرځی څنګه مدبرین شاګرځون کی چې تاسو شاګرځون کی سي معنا دې خاطر مشاسب لارسی ملیته دی ماته را پاتې شنو زه به یو چل پکوم نو چلی څنګه سو مانا بارانو دی ولاړه د دی ترغلی فجعلهم جذاذا هغه ځای خه بنجه ما درته وای چې دی ولده ټول ملیته نه دی ولده څه مریض مغه به بل ځای کې په صورت کې راځي مریض یې دغه چې مانا ودی تیم صرف درد دی فجعل وی ګرزولهم دی جذاذا ټوټه ټوټه جذاس چې دی پعال وزن دی ملي قریب په معنا د مفعول دی مجذوز نو دی مجذوزین وګرزوره دغه معنا چې بر سر ټکر ټکر نو جس چې دی ودا پرې کول ته ولکې نو دی څنګه جذازن پرې پرې ټکر ټکر په ته بره واره نو بر خټه بر چې وې ټکر ټکر کیږي ټکا ټکا کیږي دی وګرزول جذازن ټوټه ټوټه الا کبیرا مگر نه یو غټ لهم چې دی لره وو اغه غټ په څمن اغه ټو یا د جوسیه په اعتبار غټو بدن یې غټو یا د تعظیم او د عبادت په اعتبار چې خلکو عبادت ډیر ورته کوي تعظیم یې ډیر ورته کوي په اعتبار غټو نو دا یو ګرځول کبیره پرېښو د څه د پاره لعلهم الیه یرجعون لعل شایتهم دیب الیه و دغه غټ ته یا الیه و د ابراهیم ته یرجعون رجوع کې دغه د الیه زمر دواره ته راځي کې ملاقاتی چې ول شای دی چې د ملي سره الیه و د غټ ته رجوع کې چې هلکه دا کار چا کړی دی چرو جو تو کیغه جواب نور کی بارے پوس پج خبر بل سے عبادت واڑم ولا کہ چ دشمن نہ سرات شولین نو چ خپل دشمن نہ سر شول از ما دشمن د کو بیت څنګه تکه یا لعل شای چ هم دی به الیه و ابراهیم ته یرجعون رجوع کی پکج خو باز دی پات دی نو دول بر خپل ما را غاړي اچرا غاړي می د خبر بانه به مرته جوړ سی چنو چ د خسړی نس شولین نو څنګه ته عبادت د څنګه کوي په مضمون کې دای سپیږ الیه او جبت ته بدی رجوع وکي بت په جواب نشر کول خبره به ملامت احساس کی یا الیه و دغه ابراهیم ته دغه تفسیر موثق دی چې الیه و دی ابراهیم ته لعل شایتهم دی به الیه و دغه ابراهیم ته یرجعون بار رجوع وکي چې الله کدا کار چا کړی دی دی ورته چې د کړی بار بدی چې دای نس کوله نو دی ورته چې کومک نس در کوله د عذاب د دوزخ کې نس خلاص کوله چې دغه لښ کار نس کوله خو به نس کوله قالو نو دی بار وې وردا د قصه دا غټ غټ کې راځي معنا مې الله چې رسول الله رااله دا ځای ونی دي چې خراب دي باره المنفعه قالو دی المن چا فعل فعل کړ دی هاذا دا به الیه چې نه د زمش په خدایانو سره په معبودانو سره دا سپکاوی چا کړی اینه هو به شک دا سړی چې دا کار کړی دی لمن الظالمین لخمخه من الظالمین د ظالمانو څخه دی دا ولکه بل شی دی به ظالم دا خوران د بزرګ بتان له نسب ځنی خلاص دا غله په تبر وهلی دی دا داس خبر انه به شک دغه سړی ل خامخه ګور انه امراوړي لا می امراوړي دواړه تاکید ورکی انه به شک دغه سړی ل خامخه من ظالمین د ظالمانو څخه دی دونه کار سړی کینو نو وس دا پښتنه خو دی وکړي من په عمل د خسوار شو دا خو د خلق چراله جواب پدی کی په خپل کې هغه ډاله کې چې څوک پاتې کی هغه کوم کسان و چې ما هغه د خبره واوریدل پرڅه و نه بر درغواشه چیرې چې ما با یو الک دی خبر وغو ته خپته و چې هغه خبر خو ورځ ده چې مشرکې دل مانا په هغه ګړي باندې قالوا ديو المعنى قرد نادي دا يوتسع يدي وقول سمعنا فتن سمعنا مر جواري دا فتن دا يوزوان صخر يذكرو چاغت زوان ذکر کول یادول هم دا بوتان په بدی دا د بدی تور بنو تور سره کشش دی یادکرو چې یادول څوک هم دا بوتان په چشي بسو په بدی ای ذکر کول نو اخو الله بدی خنو هغه چې برن زدوی په جبو په یلم چې پلاتی شو بلارسی نو خدغه من چې بد قص جوړ درلودي هغه زوان نو څوک دی ول یقال له ابراهیم یقال ویل کیج په کلی کې له دلر ابراهیم ابراهیم میبول دلته زوان دی ګرځي دا کار د دې که دای ترجمه باندې په ادلس قالو دغه کسانو وو ویل دا د دشمنانو په دشمنانو کې ګردو نه هغه یو څه چا د خبره اوریدلې و خو هغه خبره چې ودی باب یې ځګړلې و چې نه به کیدا کا وغو بره و د نور خپل قوم ته چې دا ویل دا چا کار کړی سمعنا وغو چې موږ اوریدلې فتن د یو ځوان څخه څنګه اوریدلې یذکرهم چې دغه بوتان ذکر کول په بدی سره پد پد معنی پرې شول د اسلام نشي کولای پالتو دی و ډبرې دی نو هغه ځوان نوم سی ورشي یو قالو ویل کیج له هغه ځوان ته ابراهیم ویل کیج تر دغه ځای د ابراهیم علی السلام قصراله نو پاته برخه پاته ده چې بارونه دی را حاضری چې نو ورسی را وی غوړي چې دا کار څنګه کاوه پر دغه ځای اوس خبره ودرې چې سبا ته کچيري ژوندو ته بل داس کې بنو دی چې ابراهیم را وغوړي چې پښتنه وکړي دا کار یې ولي کړی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.